3, 2, 1, kayıt. Merhaba ey Amerikan, pardon, Türk halkı, beni sevenler, dostlarım, komşum, eşim, dostum, her şeylerim, tanıdıklarım, tanımadıklarım, sağlı sollu. Bugün çok çok önemli bir gün şu açıdan. 9 Aralık 2009. Evet. Hem şiir gibi, yani orada bir kafiye var aslında. Hem de benim bugün nereye gideceğim belli olacak. Askerde. Ya içimden bir ses Ege diyor bana, bilmiyorum. Sonra bu kaydı dinler, Ege'de çıkar, dalgasını geçeriz. Her neyse. Esas önemli konuya geçelim. Bugün bir etkinlik yapıyoruz. Nerede abi? Nerede? Nerede abi? Babilon'da. İçeride değil tabii, para yetmez. Neyse, Babilon'un önünde yapıyoruz abi. Evet, Babilon'un önünde. Ama herkes kendi birasını getiriyor. Kendi birasını. Evet, çok maliyetli diyebilirsiniz. 2,5 YTL büyük para. Kimi zaman olmuyor insanda, bilirim. Ama bir su alın gelin, su bile içersiniz. Takılırsınız yani, hoş beş ortam. Yani bir 200-300 kişi gelecek diye bekliyoruz. Ha, belki 20 kişi de gelir, olsun, onlarla da eğleniriz. Neyse, sadede gelelim. Orada bira içeceksiniz arkadaşlar. Olay basit. Ama kontrollü bir bira içişi var orada. Çünkü biz bir flash mob yapacağız. Flash mob'u kısaca anlatayım. Flash mob kanımca Japonya'da ortaya çıkmış. Veya Amerika'da, bilmiyorum. Her şeyi sallıyorum. Ya kroyumdur biraz. Cahilim, cühelayım. Arada böyle internette görüyorum. Bir şeyler böyle araklıyoruz biz de aklımızca. Her neyse. Flash mob Japonya'da veya Amerika'da ortaya çıkmış. Bir şekilde insanların internette toparlanıp ertesi güne dair bir plan program yapıp o plan program çerçevesinde mekanı da kapsayan, mekanda da böyle toparlanan, ondan sonracıma böyle yastık savaşı yapıp hayvan gibi takılan, ondan sonra dağılan bir kitle. Ve biz ne yapıyoruz? Performans konusu gayet açık. Sadece içiyoruz. Ama öyle değil. Böyle içiyorsun. Öyle değil böyle. Neyse. Şunu da söyleyeyim. İçiş kontrollü bir içiş. Size dedim. Bu durumda, bu uluslararası sesleniş durumunda size dedim. Kontrollü içiyorsunuz. Düdük sesi çalınacak. Ben bir can kurtarandım Texas'ta. Bilir misiniz bilmem. Texas. Texas. Orası o zamanlar. Kurtluktu. Burtluk dedi, burtluk çıktı. Bok oldu. Neyse, benim bir can kurtaran düdüğüm var. Ben onu çalıyorum. Çalabiliyorum. Özelliğim var, nefes yetiyor. Tamam mı? Nefes filmini de izlemedim. Nefret ediyorum. Olmaz olsun öyle film. Askere gideceğim. Beynimi mi bulladı? Neyse. Düdüğü bekleyin. Bugün saat 6:30'da, 6:36'da düdüğü bekleyin ey halkım. İleri, yurtta pis, cihanda pis. Ya. Stop. Biter.